sprawy. Elo jest nietuzinkowe. I ja dołączam się do zachęty. Istotnie nietuzinkowe. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 4 sierpnia, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Hezbollah ostrzelał północny Izrael. To odwet za izraelski nalot na południowy Liban. Nowych medali brak. Sobota na igrzyskach w Paryżu pod znakiem porażek Polaków. Na 3 miesiące trafiło do aresztu 5 cudzoziemców podejrzanych o gwałt. Libański Hezbollah wystrzelił w kierunku północnego Izraela kilkadziesiąt rakiet. Były to rosyjskie Katiusze. Skutecznie interweniowała obrona powietrzna, czyli żelazna kopuła. Wystrzelono około 30 pocisków, zestrzeliliśmy większość z nich. W ataku nikt nie ucierpiał, oznajmiła izraelska armia. Hezbollah poinformował, że był to odwet za izraelski nalot na południowy Liban. Tel Awiw w ciągu dnia zaatakował m.in. Kafar Kila. Wcześniej trafione zostały inne miejsca, gdzie Hezbollah gromadził sprzęt wojskowy. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu na półmetku. Polska wciąż bez złotego medalu. 8 dzień rywalizacji stał pod znakiem porażek biało-czerwonych. Liderami klasyfikacji medalowej są niezmiennie Chiny. To był dzień nieudanych startów Polaków. Biało-czerwoni zaliczyli porażki m.in. w pływaniu, żeglarstwie, pchnięciu kulą, siatkówce plażowej i skoku o tyczce. Swój mecz przegrali też polscy siatkarze, ale już wcześniej mieli zapewniony awans do ćwierćfinału. Dobra wiadomość dnia to awans do finału pływaczki Katarzyny Wasik w rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym. Po 8 dniach zmagań Polacy zajmują 44 miejsce w klasyfikacji medalowej. Na czele tabeli są Chińczycy, którzy zdominowali takie konkurencje jak tenis stołowy i badminton. Ich tenisistka Qin Wenzheng zdobyła złoty medal w konkursie singlowym na kortach Rolanda Garrosa. W Paryżu szerokim echem odbił się sukces amerykańskiej gimnastyczki Simone Biles, która wywalczyła swój trzeci złoty medal na tych igrzyskach. Głośno było też o zwycięstwie Belga Remco Evenepoela w kolarstwie szosowym. Wyścig ze startu wspólnego zakończył się w pięknej scenerii pod wieżą Eiffla. Stefan Folzer, Polskie Radio. Od 3 do 20 lat więzienia grozi podejrzanym o zbiorowy gwałt na 20-letniej Polce. To obywatele krajów latynoamerykańskich zostali tymczasowo aresztowani. Do przestępstwa doszło tydzień temu. Dziewczyna po wyjściu z jednego ze stołecznych klubów została nad ranem odnaleziona na przystanku autobusowym pod Warszawą. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w stolicy mówi, że w sprawie zatrzymano 6 mężczyzn. 5 z tych mężczyzn przedstawiono zarzut działania wspólnego zgwałcenia. Jednemu z mężczyzn, kierowcy pojazdu, w którym znajdowali się mężczyźni i kobieta, przedstawiono zarzut pomocnictwa do zgwałcenia wspólnego. 5 podejrzanych trafiło za kraty. Sąd decyzję o areszcie uzasadniał zagrożeniem surową karą oraz obawą matactwa i ucieczki z Polski. Cudzoziemcy nie byli wcześniej karani, w Polsce przebywają i pracują legalnie. Dzieci do 3 roku życia nie powinny mieć kontaktu z ekranami, bo ma to wpływ na ich rozwój. Zwraca uwagę psycholog Aleksandra Piotrowska. Specjalistka zaznacza, że uzależnienie od monitorów to problem osób w każdym wieku, bez dolnej granicy. Może dotyczyć także niemowląt. Można trafić w sieci na filmiki, na którym pokazywane jest niemowlę, które jeszcze nie potrafi siedzieć, które zanosi się rozpaczliwym płaczem w momencie, kiedy mu zabierają smartfon i natychmiast cichnie i nieruchomieje wtedy, kiedy smartfon pozwalają mu przed twarzą wziąć w łapki. To jest paromiesięczny człowiek, który jest już uzależniony od migających obrazków. Aleksandra Piotrowska wskazuje, że ograniczony kontakt ze światem wirtualnym powinny mieć dzieci do 12-14 roku życia. Rekordy popularności bije paszportowy punkt pierwszej pomocy na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Urzędnicy nie spodziewali się aż tak dużego zainteresowania punktem wydawania paszportów tymczasowych. Tylko w pierwszym miesiącu działania placówki wydali 500 dokumentów. Oznacza to, że codziennie do punktu zgłasza się blisko 20 osób, które zapomniały paszportów lub termin ważności ich dokumentu nie pozwalał na podróż do danego kraju. Często kluczowe są minuty, a nawet sekundy, żeby wyjazd się udał, mówią pracownicy punktu Paweł Hejduk i Aleksandra Suchoń. Mamy sytuację na przykład akurat wczoraj. Żona pasażera wstrzymała samolot. Tu zadeklarowała się, że mąż szybko tu przylatuje. No, przyszedł do nas, w ciągu dosłownie 5 minut wyrobiliśmy ten paszport, no i się udało. Do wyrobienia tymczasowego paszportu potrzebny jest bilet lotniczy i ślad po wyrobionym dokumencie ze zdjęciem w państwowych systemach, tłumaczy Lucyna Gajda z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tożsamość weryfikujemy na podstawie dostępnych rejestrów państwowych. Datę ważności tymczasowego paszportu określają w trakcie wyrabiania pracownicy punktu. Taki dokument może być ważny najdłużej rok. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć. Przemieszczające się od zachodu w głąb kraju chmury przyniosą przelotne opady deszczu, miejscami burze. Bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie i północy, około 25 w centrum i na południu, do 27 na wschodzie. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek pierwszej niedzieli sierpniowej. Wszystkim urlopowiczom składam życzenia udanego urlopu, nabrania sił, a tym, którzy się wybierają na urlop, skrócenia dni, które jeszcze przed nimi do niego pozostały. Dzisiaj w dwóch godzinach będzie troszeczkę różnorodnie. W pierwszej postanowiłem zrobić taki mały wakacyjny remanent z tych, no oczywiście nie ze wszystkich, ale z kilkunastu płyt, które pojawiły się w muzycznych rozmowach w okresie ostatnich, no powiedzmy 12 miesięcy, i będzie dla Państwa szansa. Niczego nie trzeba znać, w sensie odpowiadać na żadne zagadki. To jest taki remanent, jak Państwo napiszą, marcin.witan@polskieradio.pl, i wskażę, którą płytę Państwo by chcieli otrzymać, to ja oczywiście chętnie wyślę Państwu taką płytę. Przed sobą mam płytę zespołu BU, Urszula Bednarczyk i koledzy. Płyta nazywa się Jezu Ja. To jest jedna z kolejnych płyt zespołu i tutaj mam dla Państwa trzy egzemplarze, czyli jeśli troje z Państwa zechciałoby tę płytę, to akurat dla trzech osób ją mam. marcin.witan@polskieradio.pl. A utwór nazywa się, proszę Państwa, Pan jest moim pasterzem. No jasne, to taki jeden z ciekawszych sposobów na umuzycznienie tego słynnego psalmu. Pan jest moim pasterzem. Do jeziora, w nim rozpuszczę strumień łez. Pasterz prowadzi mnie na wodę, w jedno z pięknych miejsc. Jest ze mną zawsze, kiedy wołam i kiedy milczę, szuka mnie. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego, nie brak mi niczego, niczego mi nie brak mi. Niczego mi nie brak mnie, niczego. zespół BU. Pan jest moim pasterzem. Ula Bednarczyk, Przemysław Pawlas, Jarosław Maksim i Anna Czyszczeń. No i jeszcze jeden utwór z tej płyty. Może Państwo chcieliby taką płytę dostać. Mam 3 egzemplarze. marcin.witan@polskieradio.pl. Piosenka nazywa się Brama Owiec. Jezu, ja ufam Tobie, zatrzymaj mnie na Twoim słowie. Ty jesteś bramą owiec, Ty znasz moje imię, ja chcę znać Twój głos. Jezu, ja ufam Tobie, zatrzymaj mnie na Twoim słowie. Ty jesteś bramą owiec, Ty znasz moje imię. Brama Owiec, zespół BU z płyty Jezu, ja. marcin.witan@polskieradio.pl. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać tę płytę, mam jej 3 egzemplarze, to czekam na deklarację. A teraz zespół Arete. Może Państwo sobie przypominają, w muzycznych rozmowach regularnie pojawia się Jerzy Struk i jego przyjaciele z zespołu Arete. Jerzy Struk, słowa, muzyka, śpiew przeważnie na tych płytach. To jest Poznań, stolica Wielkopolski. Serdecznie pozdrawiamy. No i z płyty, która nazywa się Nie dajmy się zwariować, a to bardzo dobry tytuł na dzisiejsze czasy, prawda? Piosenka zatytułowana Dziś życzymy nadziei. Dzisiaj w świecie tak dziwnie się dzieje. Wiele myśli żyć nie chce nadzieją. Więc dziękujmy tym, co nie wzruszenie. Swą miłością nadzieję wciąż sieją. Gdy pomacha nam już ten rok stary, a ten nowy dzień dobry nam powie, niech bijące nadzieją zegary głoszą ufność i pokój i zdrowie. Co jeszcze setne sekund straci, komu powierzyć sekret swój? Kiedy ufności adres dać, a zegarowi krzyknąć stój? O czym zamarzyć sylwestrową noc? Z czym znów się zmierzyć na przełomie lat? Troski zawinąć w noworoczny koc i z nowym czasem witać nowy świat. Na rok nowy życzymy nadziei, co nieśmiało wciąż stoi gdzieś w kącie. Choć najstarsi to wiedzą najlepiej, że to ona zwycięża na froncie. Gdy nam serce przez chwilę wypełni i obdarzy swej mocy kruszyną, zrozumiemy, że kiedyś się spełni, co się spełnić ma za jej przyczyną. Co jeszcze cenne sekund kraść? Komu powierzyć sekret swój? Kiedy ufności adres dać, a zegarowi krzyknąć stój? O czym zamarzyć sylwestrową noc? Z czym znów się zmierzyć na przełomie lat? Troski zawinąć w noworoczny koc i z nowym czasem witać nowy świat. Trzaskiem i sennym zmierzchem mija nasz dzień. Między prologiem i epilogiem zostawiamy ślad. Pomiędzy alfą oraz omegą skrywa się sens. I aż do końca, od początku rodzi się świat. Pomiędzy chwilą przeszłą, a przyszłą trwa wieczne dziś. Między ostatnim a pierwszym słowem trwa liter bieg. I od człowieka aż do ludzkości mija nasz cel. Godziny, lata, za każdym wiekiem kolejny wiek. Co jeszcze z cennych sekund wkraść? Komu powierzyć sekret swój? Kiedy ufności adres dać, a zegarowi krzyknąć stój, stój? O czym zamarzyć sylwestrową noc? Z czym znów się zmierzyć na przełomie lat? Troski zawinąć w noworoczny kost i z nowym czasem witać nowy świat. Życzymy nadziei Jerzy Struk i zespół Arete. Nie dajmy się zwariować, tak się nazywa ta płyta. Bardzo lubię go słuchać. To są proste piosenki, proste melodie i proste słowa, ale wynikające z bardzo takiej, myślę, głębokiej obserwacji codzienności, przesiąknięte, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale optymizmem chrześcijańskim, tak mi się teraz pomyślało. No i z tego wynika też może nastawienie autora i zespołu wyrażone już w pierwszej piosence tej płyty zatytułowanej Przetrwamy. Nie mogę odnaleźć w sobie starego świata, on był inny, Boże, składany przez lata w sekundy bezpieczne i miejsca te same. Miałem szkołę, szachy i cudowną mamę. Uczyłeś mnie spokojnie między wierszami, a potem dałeś pióro, talent i atrament i tworzyłem bez przerwy. Biłem się z myślami, modląc siebie wszelki ustępował zamęt. Byłem jak sztormy nad zburzonym morzem, by spisać twe słowa, których już nie złożę. W serca mych przyjaciół wszyscy nie usłyszą, światy się podzielą, zajdą rdzą i ciszą. Lecz dystans mój kiedyś ktoś dla mnie przebiegnie, zamiast stać na warcie i wciąż płakać drzewnie, i będzie mógł nagle tak niespodziewanie miłości słowa dać ode mnie dla niej. Uciekamy do Ciebie, uciekając od Ciebie i szukamy znów Ciebie, nie dając się znaleźć, lecz znajdzie nas miłość. A kiedy nikt nie wie, to czujemy, że wieczność jest tu z nami na stałe. Uciekamy do Ciebie, uciekając od Ciebie i szukamy znów Ciebie, nie dając się znaleźć, lecz znajdzie nas miłość. A kiedy nikt nie wie, to czujemy, że wieczność jest tu z nami na stałe. Powielu. Dziękuję dziś wszystkim mym nauczycielom za wiedzę, co teraz jest jak kryształ śniący wśród zabobonów płodzonych ze strachu, prokuratorów nas uszeduszących, że nie z miłości jesteśmy, lecz z białą. Gdy wróg lekarstwo nazywa trucizną, a kłamstwo ubiera się w nauki suknie, jak rzucić ziarna nagle do prawd żyzną, gdy z lęku umysł patrzy w prawdę smutnie. Nie mam śmiałości powiedzieć zbyt dużo, tezy bez miłości nikomu nie służą. Obiecałem, że będę od polityki z dala, lecz ona świat podpala i wiarę mu wypala. W człowieka, w jego dobroć, chodniku przyzwoitość, że kończy się współczucie, a i dawno zgasła litość. Poczekać, przeczekać, przetrwać i zapisać do końca pamiętnik gestami i krzykiem, by z nienawiści się całkiem wypisać i stać się żywym czasu pamiętnikiem. Poczekać, przeczekać, przetrwać i zapisać do końca pamiętnik gestami i krzykiem, by z nienawiści się całkiem wypisać i stać się żywym czasu pamiętnikiem. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy i wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność przetrwania i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy i wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność przetrwania i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy i wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność przetrwania i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy i wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność to trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Nie rozumiemy, co dzieje się, trwamy i wiemy, co stanie się, gdy już się stanie. I tylko zostaje nam pewność to trwanie i wiara, że w końcu do końca przetrwamy. Alleluja. Arete, nie dajmy się zwariować, Jerzy Struk i jego przyjaciele. A teraz, proszę Państwa, zespół Pomoc Duchowa. Ha, jak tak sobie przypomnę, ile ja mam na półce tych ich krążków produkowanych jeszcze w czasach, kiedy nie bardzo wychodziło robienie dobrych płyt CD, a oni już to próbowali robić. Potem zaczął im wychodzić coraz lepiej i jakiś czas temu ukazała się płyta zatytułowana Powiew Wiatru. Pomoc Duchowa i Jowita. Jowita Hercik, która śpiewa razem z zespołem, którego takim dobrym duchem, założycielem jest Matan Sumiński, grający na gitarze klasycznej, elektrycznej, flecie, keyboardzie, instrumentach perkusyjnych i czasem jeszcze śpiewa, więc taki człowiek orkiestra. Ale Jowita z płyty Powiew Wiatru, dwa utwory teraz Państwu zaprezentuję, jeden po drugim. Niech nam ten wiatr fajnie dzisiaj letnią bryzą powieje, bo pewnie wszyscy jesteśmy tego spragnieni. Niestety nie wszyscy możemy znaleźć się na pięknej, piaszczystej plaży, gdzieś na przykład w Karwi, czego Państwu życzę, tylko żeby wiatr nie był za wielki, ale fantastycznie. W ogóle to te nasze plaże, proszę Państwa, to jest mistrzostwo świata. To, nie wiem, Chorwacja, jakieś wulkaniczne, proszę Państwa, we Włoszech. Nie. Nasze plaże, ale okej. Tobie ufać chcę oraz Yeshua is my Lord. Życie moje pędzi jak szalone, wokół widzę mijający dzień. Patrzę w okno, cały świat zamglony w sercu, czuję lęk. Sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Wkładam maskę, żeby schować się. Płynie życie, uciekają chwile. pociąg zmierza nie wiadomo gdzie. Tobie, Panie, ufać chcę, tylko Tobie, Panie, ufać chcę, tylko Tobie, Panie, ufać, ja chcę mu. Tobie, Panie, ufać chcę, tylko Tobie, Panie, ufać chcę, tylko Tobie, Panie, ufać, ja chcę mu. Who is holy is my Lord, Yeshua, Holy Lord. Holy, holy is Messiah, Holy Lord. Hallelujah, hallelujah. Only Jesus is my winner, only Lord. Hallelujah. Jowita Hercik i pomoc duchowa z płyty Powiew wiatru. Najpierw Tobie ufać chcę, to jest całkowicie autorski utwór Jowity oraz Yeshua is my Lord, a więc Yeshua jest moim Panem. Muzyka i tekst Jowita Hercik i Matan Sumiński. Ta ostatnia piosenka to jest odzwierciedlenie takiej skłonności i zainteresowań zespołu muzyką żydowską i kulturą żydowską zresztą. Kilka wcześniejszych płyt pomocy duchowej jest tak wyraźnie w tym kierunku wychylonych. No i jeszcze spieszę Państwu powiedzieć, że mam jeden egzemplarz tej płyty dla Państwa, jak i również jeden egzemplarz płyty Nie dajmy się zwariować zespołu Arete. Marcin.witan@ polskieradio.pl. A teraz Schola Adonai, czyli co? Adonai to jest Pan. Pan w języku hebrajskim. Bogu Dźwięki się ta płyta nazywa. Też mam jeden egzemplarz dla Państwa. Schola Adonai to z kolei jest taka liczna grupa śpiewająca muzykę uwielbieniową. Piotr Kurstak, kompozycja, aranżacje, teksty, kierownictwo i produkcja muzyczna całości oraz Witek Wilk, perkusja, Jacek Prokopowicz, instrumenty klawiszowe, Hammond oraz gitara basowa Piotra Ignatowskiego i kilkunastu solistów dało, proszę Państwa, między innymi no, taki oto rezultat i to będą dwa utwory. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Ty jesteś drogą mą, ty jesteś drogą mą, ty jesteś prawdą mą. Ty jesteś życie, życie my, tak, ty sam. Ty jesteś drogą mą, ty jesteś drogą mą, ty jesteś prawdą mą, ty jesteś prawdą mą, ty jesteś życie, życie my, tak, ty sam. Ty stworzyłeś wszechświat cały, wszystko co jest wokół nas, jest wokół nam, jest serce to świat. Stworzenia wciąż trwa. Dzieci twoje śpiewają o tobie, o ojcu, co kocha nas tak. Wszystko poddane jest tobie, nasz tato. Dajmy się tak. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Ty jesteś drogą mą, ty jesteś drogą mą, ty jesteś prawdą mą, ty jesteś prawdą mą, ty jesteś życiem, życiem my, tak, ty sam. Ty jesteś drogą mą, ty jesteś drogą mą, ty jesteś prawdą mą, ty jesteś prawdą mą, jesteś życiem, życiem my, tak, ty sam. Ty stworzyłeś moje serce, z miłości utkałeś mnie tak. Znasz mnie i kochasz jak dobry ojciec, jesteś blisko i trwasz. Mnie zaś dobrze jest być blisko ciebie, Panu schronienie me jest. Chcę opowiadać twoje dzieła. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. Dopóki ci nie zacznę ufać, dopóki ci nie zacznę wierzyć, dopóki ci nie będę śpiewać tak, będę się bać. skrzydełkami ludzi i aniołów, lecz miłości brak. Gdybym posiadł wszelką wiedzę, choćby cały świat, gdybym też miał dar prorokowania, ale w złości żył, góry wiarą bym przenosił, a tak pusty był. Dziś już wiem, że to jest na nic, jeśli działam wciąż sam. U źródła stać od Ciebie, Panie, chcę miłość brać. Masz serca gotowe, będziemy przy Tobie trwać, choćby na przekór. Masz serca gotowe, bo z Tobą chcą stać. Masz serca gotowe, będziemy przy Tobie trwać, choćby na przekór. Masz serca gotowe, masz serca gotowe, bo z Tobą chcą stać. Miłość jest cierpliwa i łaskawa, czy Ty też tak masz? Gniew zostawia, nie pamięta złego, czy umiemy tak? Miłość nigdy nie ustaje, ale wiecznie trwa. Czysta i nie pyszna wcale, więc spróbujmy tak. Jak mam sprostać takim słowom, jeśli działam wciąż sam? U źródła stać od Ciebie, Panie, chcę miłość dać. Masz serca gotowe, będziemy przy Tobie trwać, choćby na przekór. Masz serca gotowe, masz serca gotowe, bo z Tobą chcą stać. Masz serca gotowe, trwać, choćby na przekór. Masz serca gotowe, masz serca gotowe, bo z Tobą chcą stać. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. Te trzy. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. Wiara, nadzieja, miłość jest. To trwa. No i tu Państwo mieli takie charakterystyczne brzmienia koncertowe. Ufam mu I drugi, a więc ten, który teraz się zakończył, Serca gotowe. To był, proszę Państwa, utwór skomponowany na SDM w roku 2016 w Krakowie. Bo jak wiadomo, tam nie był jeden główny hymn, ale też diecezje miały swoje. To archidiecezja białostocka przygotowała Serca gotowe i Ufam Mu pod czujnym okiem i kierownictwem Piotra Kurstaka z Hola Adonai. Oczywiście Państwo się pewnie zorientowali, że tam jest mowa o hymnie o miłości, że w dużym stopniu jest to adaptacja muzyczna hymnu o miłości, a więc bardzo słabego fragmentu listu świętego Pawła Apostoła. I no cóż, jeden egzemplarz dla Państwa. Jeśli ktoś z Państwa akurat zdąży i będzie chciał otrzymać Bogu dźwięki. No a teraz może Państwo sobie przypominają, to były chyba dwie audycje w odstępie 2 lat z siostrą Julitą Zawadzką, misjonarką Bożej Miłości. I Julita Zawadzka też jest związana z Białymstokiem, przepraszam, misjonarką Świętej Rodziny. Pozdrawiam siostrę Julitę, która na co dzień pilnie i ciężko pracuje w przedszkolu. Natomiast śpiewa z wielkim talentem i wydała 2 płyty. Pierwsza płyta nazywała się, proszę Państwa, Ześlij Wiatr. I z tej płyty utwór zatytułowany Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Cię Pan błogosławi. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Artur Kaszowski i Andrzej Szafraniec, autorzy Julita Zawadzka, śpiew, płyta nazywała się Ześlij wiatr. Ta druga płyta, której dzisiaj Państwu już nie zagram, ale grałem, nazywa się Do światła z ciemności i można ją sobie wygooglać i z pewnością także jest jeszcze dostępna. Ale zanim zakończymy pierwszą godzinę, chcę Państwu jeszcze zaprezentować utwór zupełnie nowy. Mianowicie singiel, nowy singiel grupy Anti-Babylon System. To jest taki zespół grający reggae częściowo. Paweł Kusz i przyjaciele wysłali mi właśnie taki utwór zatytułowany Człowiek. Chętnie go Państwu prezentuję, bo wart jest uwagi. No i zapowiada coś większego tego właśnie zespołu. Z niecierpliwością czekam. A zatem do usłyszenia po siódmej. Nocą klękasz i znaleźć chcesz Boga. Strach nosisz i łzy. Na dalekich, rozstajnych gdzieś drogach ktoś się zgubił i płacze jak ty. Ktoś się zgubił i płacze jak ty. O, o, o. Złote zboże wśród pola się śni. Kto cię zbudzi, kim jesteś, gdzie płyniesz w nieskończoność wieczorów i dni. W nieskończoność wieczorów i dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Być może to jest najtrudniejsze zadanie dla nas, chrześcijan. Zobaczyć w tych, którzy obśmiali nasze świętości, ukryte pod maską drwiny, oblicze Boga, pisze ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego, w tekście komentującym falę oburzenia po ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pytam jednak zawsze o cel i skutki owego oburzenia. Jeśli bowiem ktoś czuje taką potrzebę albo widzi w tym swój obowiązek, może i ma prawo protestować. Zrobiło tak wielu polityków i biskupów, żeby przywołać choćby Charlesa Siklunę z Malty, który, aby wyrazić swój sprzeciw, wezwał do siebie ambasadora Francji. To kulturalny, ale też i ważny, jeśli czytamy go językiem symbolu, dyplomatyczny ruch. W ramach sprzeciwu sfinansowania igrzysk wycofała się również część reklamodawców. Tu również jest konkretne działanie. Jeśli mnie obrażasz, licz się z tym, że stracisz moje pieniądze. Co jednak pozostaje po wielkich słowach oburzenia, w które wplecione zostają inwektywy pozostawiające za sobą jedynie spalone mosty? Co nam przyjdzie z pisania o lewactwie? Czy nie dehumanizuje to tych, którzy utożsamiają się z lewicową narracją? Co nam przyjdzie z pokazania naszej wyższości, z poniżenia tych, którzy przed chwilą nas poniżyli czy obśmiali? Czy wolno nam odpłacać pięknym za nadobne? Przestałem się oburzać. Bliższa jest mi postawa Jezusa, który płacze nad miastami, w których wydarzyło się tak wiele cudów, że nie rozpoznały godziny swojego nawiedzenia. Bliższa mi jest postawa Pana, który smuci się i lituje nad grzesznymi ludźmi, pisze ksiądz Wojciech Nowicki w Przewodniku Katolickim. Alkoholizm to choroba uczuć i emocji. Na jej wystąpienie ma wpływ ogólna kondycja psychiczna człowieka, mówi w gościu niedzielnym Agnieszce Chów ksiądz Joachim Konkol, kapelan w ośrodku wojewódzkim terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Gorzycach. Podstawową przyczyną choroby alkoholowej jest nieumiejętność poradzenia sobie ze zranieniami, a przecież każdy jest w jakiś sposób poraniony, rodzinnie, zawodowo czy społecznie. I niektóre osoby te zranienia zaczynają znieczulać alkoholem, uciekać od problemów i regulować emocje z jego pomocą. W pewnym momencie to uciekanie staje się nałogiem. Czytamy dalej. Alkohol izoluje od emocji, od życia, od własnego wnętrza, od zainteresowań, od hobby, od rzeczy, które związane są z życiem codziennym, takich jak płacenie rachunków czy dbanie o dom. Wreszcie izoluje od własnej tożsamości. Człowiek zamyka się w bańce, którą przebić jest bardzo trudno. Bliscy ciosają kołki na głowie, namawiają na leczenie, ale to albo do alkoholika nie dociera, albo powoduje u niego opór. Chory nie ma pojęcia, jak zły jest jego stan, a jednocześnie problemy, które są w psychice, pogłębiają się i trzeba od nich uciekać w alkohol. I stopniowo buduje się mur pomiędzy alkoholikiem i jego otoczeniem, podkreśla ksiądz Joachim Konkol. Abstynencja to dopiero początek, bo długie używanie alkoholu powoduje tak zwane pijane myślenie. Natłok myśli, uczuć, taki kociokwik ma w głowie, który się kotłuje i nie może znaleźć ujścia. Wcześniej wyciszał go alkohol, teraz powoli myślenie może zacząć wracać na zwyczajne tory, ale to długotrwały, trudny proces. Niektórzy mówią, że potrzebny jest rok w trzeźwości, żeby zacząć normalnie, racjonalnie myśleć i dostrzegać fakty i związki pomiędzy nimi. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne.